de-ar fi dorul ca pădurea, aș intra-n el cu secura. De-ar fi dorul ca pădurea, aș intra-n el cu secura. Aș tăia și braț și fagă, ca să văd pe cine mi-e dragă. Și-aș lăsa o remurea să cânte cucu pe ea. De-ar fi dorul un pârâu, aș intra-n el până la brâu. De-ar fi dorul un pârâu, aș intra-n el până la brâu. Și l-aș bea și l-a seca, cum mi-a secat inima. Dar mi-e dorul mult mai mare și mă nec în supărare. De-ar fi dorul o grădină, l-aș toate din rădăcină. De-ar fi dorul o grădină, l-aș toate din rădăcină. Dar mi-e dorul ca izvorul, face viața ca fuiorul. Când ți-e mai drag să trăiești, te uiți și n-o mai găsești. O fi inimă păcătoasă, tu mă faci să plec de acasă. O fi inimă păcătoasă, tu mă faci să plec de acasă. Orică plec, orică aștept, tu te zvați la mine-n piept. Și de frica să greșesc, cu tine mă răfuiesc. Orică plec, orică aștept, tu te zvați la mine-n piept. Și de frica să greșesc, cu tine mă răfuiesc.